ți-ar da iubire mai mare ca mea? Cine ți-ar mai da? Te miști doar pe tine? Oare crezi că ai să găsești altceva? Pe altcineva? Suflet bună, inima ta începe.